Hania Rani w naszej piosence dnia, w utworze instrumentalnym dziś. Kilkukrotnie do usłyszenia i do usłyszenia sama artystka także w programie alternatywnym u Agnieszki Szydłowskiej po godzinie 20. Polecamy i zapraszamy. A tymczasem na budziku prawie 10 minut po czwartej. This could be the last time. That could be the fall line slipping away. This could be your last line. Care about everything you say. This might be the last ride. Every road could fall right under our feet and sink into the ocean. This will be a lost street. When you open your eyes, it's like nothing's real. Można zaczynać dzień. No co? Prawie 13 minut po godzinie czwartej. Państwo już gotowi? Korespondenci, budzikowi, przodownicy? No to jeszcze przypomnienie dla wyrównania szans. Budzik, @polskieradio.pl, 2 2 7 3, także 71335. Mailowo, telefonicznie, smsowo. No to czwartkowe trzy szybkie ciach, ciach. Potęgą bym stężał, zerwałbym gwiazdy spod niebios. skopuły. Złoty krąg słońca zawróciłbym z drogi i blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi i pod nogi. Pieśni bym wyśpiewał jak pieśni nad pieśniami, temu co nie wie, co nie czuje zwleka. Hymn dbał chwalczy temu, co mą duszę Bogom wyrwawszy znów w cieniu w człowieka. Bogom wyrwawszy znów w cieniu w człowieka. Jak morza bez kresy, kto by tę jasność nieskończoną ściemnił, którą mi w duszę ja bym szczepił przesyt. Kto by mnie ściągnął w życie z zapomnienia, kto by mnie z ziemią związał byle więzem szczęścia czy smutku, rozkoszy cierpienia. Gdybym miał kogoś, potęgą bym stężał, zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły. Złoty krąg słońca zawróciłbym z drogi i blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi, pod nogi. Pieśni bym wyśpiewał jak pieśni nad pieśniami, temu co nie wie, co nie czuje zwleka. Hymn mało chwalczy temu, co mą duszę Bogom wyrwawszy znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy znów wcielił w człowieka. To nietypowa sytuacja dziś. Zazwyczaj na przedzie Rodzynek, a dziś pan Tomek w męskim gronie Rodzynek. No to jak to? Zazwyczaj było jeden pan, czyli Rodzynek i dwie panie, albo odwrotnie, a tu masz ci. A to zaraz się wszystko wyjaśni. Pan Tomek z Ropczyc na trasie do Tarnowa. 7-8 stopni oczywiście powyżej zera, rozgwieżdżone niebo, będzie słoneczny dzień. No i te gorące pozdrowienia z trasy od pana Tomka. Tak pytałem, może na drugie chociaż Leszek, albo z Bierzmowania. No nie bardzo, nawet na trzecie. Pan Tomek na drugie ma Grzegorz. A to dlatego, że to pierwszy sygnał telefoniczny. Dlatego, że w pierwszym sygnale SMS-owym pan Leszek z Kruszwicy na nasłuchu, też 7 powyżej i nocna praca i czuć już prawdziwą wiosnę. Z pozdrowieniami od pana Leszka. Pierwszy sygnał SMS-owy, a mailowo dla odmiany pan Leszek z dżemowym pozdrowieniem ze Środy Wielkopolskiej. Tu 8 stopni, mocno wieje, a już na Kociołku 35 stopni, więc powoli zaczyna się praca. Jeszcze trzymają emocje pokoncertowe i trudno się dziwić. Taki koncert zdarza się raz na 40 lat, pamiętam te słowa. Świeżo po koncercie w poniedziałek z samego rana. To od pana Leszka pierwszy sygnał mailowy. No więc w gronie Leszków dwóch dziś pan Tomek i to dzisiejsze grono budzikowych przodowników. Serdecznie gratulujemy. Ciąg dalszej korespondencji za chwilę, za moment także powitanie nowego dnia, a teraz już 18 po czwartej i Bejrut.

nad wszystkim czuwał tu słońce Peru. Promienny rzucał blask nad przody swą, ogrzewał ciała nam słońce Peru, co swój początek ma w zatoce świn. I już 27 minut po godzinie 4 przypominamy sobie i Państwu budzikowe kalendarium. A w tymże trzy wybrane wydarzenia z historii z 4 kwietnia. I tak 178 lat temu w Waszyngtonie, w miesiąc po zaprzysiężeniu, zmarł na zapalenie płuc prezydent Stanów Zjednoczonych William Harrison. Był pierwszym prezydentem amerykańskim, który zmarł w czasie sprawowania urzędu. Po miesiącu sprawowania władzy wygłosił bardzo długie przemówienie. Mówił na zimnym marcowym wietrze bez płaszcza i kapelusza, co zapewne było bezpośrednią przyczyną zachorowania i śmierci. Wspominamy prezydenta Williama Henry'ego Harrisona. W 1911 roku urodził się, no, tu trzeba się postarać, Wacław Czwartek. Czeski pisarz, autor dobranocek i książek dla dzieci tak popularnych jak Rumcajs, Hanka, Cypisek czy Makowa Panienka. Rzecz jasna jeszcze bajki z mchu i paproci o żwirku i muchomorku. Wacław, choć tak z właściwego cafłolek, zmarł w 1976 roku. Równo 100 lat temu powstał kabaret Qui Pro Quo, najsłynniejszy kabaret międzywojenny w Warszawie. Teksty kabaretowe pisał przede wszystkim Julian Tuwim, a wśród wykonawców znaleźli się m.in. Eugeniusz Bodo, Hanka Ordonówna, Mira Zimińska, Zula Pogorzelska czy Adolf Dymsza. Ten kabaret działał do 1932 roku. 3 lata na teraz, kalendarz także ten muzyczny, już za niespełna godzina, a my witamy nowy dzień. Dziś imieniny Izydora, Benedykta, Platona i Wacława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce, jak wcześniej wspomniałem, obudzi się po 6, zajdzie po 19, dzień potrwa już ponad 13 godzin. Czwartek, 4 dzień kwietnia. Dzień dobry Państwu. Że to piosenka czepialska. No to już mamy z głowy. Ten właśnie utwór w wykonaniu Trigger Finger. 4:30, czas na prognozę pogody. Najpierw rzut oka na satelitarną mapę Europy, a to nam podpowiada, że przeważająca część kontynentu pod wpływem niżów z ośrodkami nad Wyspami Brytyjskimi, Niemcami i Morzem Barentsa. Jedynie wschodnie krańce Europy w zasięgu rozległego wyżu znad zachodniej Rosji. No a pogodę w Polsce będzie kształtował niż znad Niemiec. Nad obszar naszego kraju napływać będzie ciepłe powietrze polarno-morskie z południowego wschodu. Dziś na północnym wschodzie pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr południowo-wschodni umiarkowany i dość silny, ale jeszcze w porywach do 65, wysoko w górach do 90 km na godzinę. Ciśnienie niezdecydowane się waha się w południe w Warszawie policyjne 997 hektopaskali. A na termometrach w dzień od 10 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, około 16 w centralnej części kraju, zresztą 16-17 w większości regionów. Najwyższa temperatura dziś na zachodzie i na południu do 19, lokalnie do 20 stopni. A więc bardzo podobnie jak wczoraj, od 10 do 19, 20. Tyle o pogodzie. Czas na muzykę i nasz cykl 3 na raz. 7, 1, 3, 3, 5. SMS-owo szukamy wspólnego mianownika. Prościusieńkie zadanie dziś dla Państwa. 3 na raz, część pierwsza. Chyba za łatwo by było, gdyby to było hasło chyba za łatwo by było, choć niektórych udało się wpuścić w maliny. No ale przecież nie o to chodzi. Chodzi o rozgrzewkę, czyli jeśli nie to, to szukamy nawet nie alternatywnego, ale właściwego wspólnego mianownika. No, żeby nam tam jakieś ułamki albo nieskończoności nie wyszły. I byśmy w nieskończoność nie szukali, choć haseł i tytułów, czy utworów, których w refrenie gdzieś pojawia się dzisiejsze hasło, naprawdę można by zawrzeć mnóstwo. No mam nadzieję, że po drugie, już na pewno po trzeciej nutce będzie wszystko wiadomo. 7-1-3-3-5. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Cóż tam zrodziło się w budzikowej łepetynie? Ja bym troszkę poszukał w... podpowiadać, nie podpowiadać może być za łatwo. W kartce z kalendarza. O, tyle powiem. Za 24 minuty piąta. trzy na raz. Ściusieńka odpowiedź, wiadomo, jeśli zna się klucz, albo przynajmniej tok myślenia, rozumowania, cóż tam w budzikowej wepetynie, a nie wiosna, ciepło, cieplej, wreszcie wiosna w trzy na raz. Między innymi złapała się na to pani Agata z Krakowa. Wiosna, panie redaktorze, tak też odpowiedział pan Darek z Zaodry i pan Stanisław z Osiemkowic o wiosennych marzeniach. Ale nie, i teraz już wszystko jasne z pozdrowieniami z Orelca. Tak sobie szybciusieńko wyszukałem, gdzie ten Orelec. No jej, kudłaty, durnowaty, województwo podkarpackie, powiat leski, gmina Olszanica. Orelec w najbliższej wizycie w Bieszczadach. Koniecznie, Orelec. Brawo, dziś pierwsze miejsce za odpowiedź. Wszystko, wszystko. Na miejscu drugim pan Maciek z Libiąża i wszystko zgarnął także pan Heniu z Bydgoszczy. Tak podpisane, Heniu. Wszystko, czyżby. A no właśnie, czyżby dziś wszystko. Wszystko kwitnie w koło, Skaldowie, Brodka i Jim to na miejscu drugim, jej wersja przeboju Wszystko, czego dziś chcę, no a na końcu, na zamknięcie 13 demonów w stereo i kolorze Wszystko na sprzedaż. A dziś Wszystko. Ciekaw jestem, czy państwo kontynuując te zabawy dojdą jakoś na podstawie kalendarza. Cóż to i dlaczego? Wszystko dziś. A, jeszcze podpowiedź od pana Tomka. Strzelam bez zaglądania do kalendarza. Odpowiedź Jacek Cygan. Z wyróżnieniem, panie Tomku, z wyróżnieniem. Nie, pan Jacek Cygan nie napisał tekstu do tych utworów, ale urodziny no, niedługo. 6 lipca. Było ciepło. Za, no nie, no z tej 4.44 to my tu nic nie zrobimy. Nic, nic, nic. Za 13.05. Want me to love you in moderation. Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? Brawa za odwagę. Jak nie wiosna, to zima. No, takie hasła też mogą być. W sumie miało być alternatywnie. No i może niekoniecznie to potwierdza się w prognozie pogody i chcielibyśmy już wiosnę, ale jednak brawa za odwagę. No i co z tym wszystko? Wszystko z kalendarza. Wszystko dziś czwórkowo. No, ciepło, ciepło. Czwartek, czwarty, czwartego. Dobrze, dobrze. Cztery na cztery, na wszystkie koła. Dziś wszystko, wszystko. Wszystko się z tym kojarzy. Być może. No, na pewno w naszym cyklu trzy na raz dziś wszystko. Już odszyfrowane. Sygnał od państwa, między innymi od pani Bożeny. Radość, wielka radość i dokumentacja fotograficzna nie tylko z tego, że pogodnie w Częstochowie na piątkę z plusem dziś pogodę, ale dlatego, że dziś z nowym rowerem zaangażowany w sprawy cyklistów. Zdaje się, że chyba codziennie na dwóch kołach. Pani Bożena, gorąco pozdrawiamy. Sygnał od pani Kasi. Nasza mazurska korespondentka wiejska informuje, że ładna wiosna na Mazurach, ciepło i porządki zrobione wiosenne. O, to bardzo dobrze. Porządne informacje. Bardzo dziękujemy. Pan Paweł z Łosic zdaje trójkę z plusem i ruszamy z kijkami na stadion, by troszkę pobiegać, troszkę się poruszać. Rozgrzewka, panie Pawle, przypominam, zazwyczaj gdzieś jakiś zaangażowany trener przypominał o tym, co bardzo ważne. A się nie chce, zupełnie nie chce. Pan Andrzej w trasie, też z nami, bardzo dziękujemy. Pan Piotr z Radomia, gdzie za oknem 4 plusy, dziś ruszamy do porannej siódemki w tempie 5,40 na kilometr. Panie Piotrze, śrubujemy poziom 7 w 5,40. No, to jakieś 40 minut i będzie po zawodach. Panie Piotrze, jak zwykle przy tej okazji podziwiamy i pozdrawiamy. Pani Ela z Opola, nie do wiary, już dycha na liczniku. Dziś taki mały piąteczek. A właśnie, dobrze, dzięki za przypomnienie. Meldunek sprzed lustra podczas malunku. Sygnał także od pani Agnieszki. Na polu dziś po trzydniowym tygodniu pracy. Wolne. Niby. Ja, wszystko jutro będzie bolało. Niby to taka rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Miało nie boleć. Sygnał z Nowego Kleparza od pana Wojtka, silna drużyna krakowska, i jeszcze ze Świętokrzyskiego pani Mirka z Sandomierza o tym, że cieplej niż wczoraj o tej porze, 5 stopni powyżej, bezchmurne niebo i ptacy już śpiewają tenże poranny koncert. A u nas zaśpiewają nie ptacy, a brodacze. Live Act za 8:05.